ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimesinde ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz her sözde, her işte, her amelde Allah subhanahu ve teala'ya kulluktur. Allah subhanahu ve teala yarattığı her şeyin içinde Ademoğlunu şerefli kılmış ve Ademoğluna bu emaneti yüklemiştir. Bu ayet-i kerimesine gittiğimizde biz hiçbir şeyi boş, abes olarak ne yapmadık? Yaratmadık diyor. Yaratılan şeyleri şöyle kendi bedeninizde ve etrafınızda olarak ve hiç görmediğiniz, hissettiğiniz, bildirilen gökte, yerde, ileride cenneti ve cehennemi düşünürseniz hiçbir şeyi boş ve abes olarak ne yapmadık? Yaratmadık diyor. Ve yine Allah subhanahu ve teala kitabında gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder diyor. Bunlara baktığımızda demek ki yaratılan her şey Allah'ı ne yapmak zorundaymış? Zikretmek zorundaymış. Ve yaratılan her şey boş ve abes olarak ne yapılmamış? Yaratılmamış. Yani hiçbir şeyin yaratılışı tesadüfi neymiş? Değilmiş. Hepsinin yaratılışında ne varmış? Bir amaç, bir gaye ve bir hedef varmış. İşte Allah subhanahu ve teala yarattığı her şeye emaneti sunmuş. Yani kulluk, yani Allah azze ve celle'ye isteyerek ve istemeyerek kulluğu, bütün yaratılan her şey hal diliyle ne diyor? Ya Rabbi, bu bir emir mi? Seçme hakkımız var mı? Yaratılan her şey bu soruyu sorduğunda Allah azze ve celle dilerseniz ve neticede hepsi hal diliyle Ya Rabbi, biz sana senin emrettiğin şekilde kulluk yapalım ama emaneti bize ne yapma? Yükleme. İşte kardeşlerim, Ademoğlu da yaratıldığında aynı emanet ona da sunuldu. Adem hemen kabul etti. Karşılığında ne var dedi. Allah Azze ve Celle işte gördüğün cennet dedi. Peki karşılığında azap nedir? Bu da cehennem dedi. Ve Adem hemen kabul etti. Allah Azze ve Celle Adem ne kadar aceleci dedi. İşte insanın yaratılışı Adem'in yaratılışıyla başlar kardeşlerim. Adem'in yaratılışı ise anasız, babasız 8 çeşit topraktan yaratılmıştır. Allah onu 8 çeşit topraktan yaratmış. Bugün Adem oğluna baktığımızda kimi kömür gibi siyah, değil mi? Kimi kıpkırmızı, kimi beyaz, kimi sarı tenli, kimi de bunların arası bir renk. Yani doğada gördüğünüz her toprağın rengini insanda görmeniz mümkün mü? Mümkün. Kimine bakıyorsun dağlar gibi sert, heybetli. Kimine bakıyorsun ovalar gibi yumuşak. Kimi kil şeyi gibi hiç çorak, hiçbir şey bitmez, laf anlamaz. Yani bütün toprağın özelliğini insanın hayatında görmeniz nedir? Mümkün. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de insanın yaratılışını anlatırken ne diyor? Kimi diyor ovalar gibi yumuşak, kimi kayalar gibi sert. Kimi verimli, kimi de çorak diyor. Demek ki yaratılışı böyle. Adem kısa bir müddet sonra meleklerle de konuşsa canı sıkılıyor. Ve Allah Havva'yı onun eye kemiğinden, yani kandan, deriden yaratıyor. Ve ona eş kılıyor. Onun da anası babası yok ama Adem'in eye kemiğinden yaratılıyor. Ve ne diyor? Allah Adem'i kadın Havva'nın üzerine ne yaptı? Hakim kıldı. Yaratılan ilk şey sonrakinde ne yapıyor? Bir üstün kılınıyor. Onun da anası babası olmasa bile o da nedir? yaratılandır. Sonra onlardan çocuklar ve sonra yine yaratılışta İsa Aleyhisselam'a bakıyorsun, babasız bir yaratılma var. Bunlar da gösteriyor ki kardeşlerim, kişinin yaratılış gayesi ne şekilde yaratılırsa yaratılsın Allah'a neymiş? Kulluk. İşte bu kulluğu biz kendi çapımızda, kendi idrakımızda ve kendi hafsalamızda idrak edip hayatımıza geçirmeyelim diye Allah Azze ve Celle bizlere göndermiş olduğu insanların içinde elçiler göndermiştir. Adem'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bu elçilere bizler ne diyoruz? Peygamberler diyoruz. Öyle mi? Peki peygamberler kimlerdir kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü? Ayet-i kerimelere gittiğimizde onlara karşı gelen, yani o toplumu bir şeye davet ettiklerinde o toplumdan onlara gelen tepkileri hiç Kur'an'da dikkat ettiniz mi? Aynen bir insan vasıfları veriyorlar değil mi? Sen de gezip dolaşıyorsun. Sen de bizim gibisin. Sen de yiyip içen, acıkan, ölen, hastalanan birisisin. Bu ifadeleri hiç yakaladınız mı? Demek ki onlar da bizim gibi nelermiş? İnsanlar. Önce demek ki insanların içinden Allah'ın seçmiş olduğu kimler varmış? Peygamberler. Bunu şöyle bir tutun kardeşlerim. Bu çok önemli çünkü. Sonra o peygambere tabi olan insanlar var. Kim bunlar? Bütün yaratılanlar. Yaratılanların içinden. Şimdi kitaba gidiyorsunuz. Ey Nas diyor. Kime hitap ediyor burada? Yaratılan herkese. Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler. Ne yaptı şimdi? Ayırdı. Onlara hitapla. Ey Nas. Aynı hitap mı? Farklı. Bakın demek ki her peygambere tabi olan neyi varmış? Sınıf da varmış. Şimdi bunu da tutun. Kibirli, despot, Allah'a isyan eden, bunlar da var mı? Bunlar da var. Peki bu sınıfa baktığımızda yaşlısı, genci, çocuğu, alimi, herhangi belli bir sınıftan idareci, herkes var mı? Var. İşte bu kulluğu ele aldığımızda biz vali şöyle yapacak, çöpçü böyle yapacak diye mi ele alıyoruz? Yoksa her yaratılan kulluğa programlı ve bu kulluğun içinden çıkamaz diye mi anlatıyoruz? Hangisi? Demek ki yaratılışta herkes eşit. Nasıl? Herkes fıtrat üzerine yaratılıyor. Yani Türkiye'de doğan bir Türk çocuğu da fıtrat üzerine doğuyor. Amerika'daki, Çin'deki, Japon'daki doğan çocuk da neymiş? Fıtrat üzerine. Neymiş fıtrat kardeşlerim? İnsanın yaratılış hali. Yani itaata ve isyana mebni. Geçmiş derslere gidiyoruz şimdi. İyiliği ve kötülüğü anlayabilecek şekilde. Ne diyor Şems suresinde? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik. Doğan her çocukta sevgide, düşmanlıkta, kinde, nefrette, acıkmada, korkmada hepsi var mıymış? Amerika'daki bir çocukta da, Türkiye'deki çocukta da neymiş? Bu varmış. Sonradan öğretilen bir şey nedir? Değil. Bakın burada Peygamber Aleyhisselam'ın dikkati çektiği mesele. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ama ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, müşrikse müşrik, Mecusi ise Mecusi yapar diyor. Bunu anladınız mı? Hı? Demek ki kişi buluğa erene kadar ebeveyni neyse onunla o çocuğunu ne yapıyormuş? Yönlendiriyormuş. Düşünün şimdi yaşamış olduğumuz toplumda sizin karşı karşıya geldiğiniz bazı meseleler vardır. Mesela Alevi Sünni davasını hiç Türkiye'de duydunuz mu? Bir Alevi çocuğu aileden doğduğu an Alevi olarak yetiştirilir. Bir Sünni de ne yapılır? Sünni olarak yetiştirilir. Doğru mu? Hasbel kader bir Alevi çocuğu namaz kılmaya başlasa o aile ne yapar? Bir sünni çocuğu da kitap sünnete dönse ne yapar? Aynı onun başına gelen neyse o. Demek ki İslam'da böyle bir ayrım neymiş? Yokmuş. Hani şu Yahudileştir, Hristiyanlaşır hadisi var ya, bunu anlamanız için bu örneği veriyorum. Demek ki aile çaktırmadan sen doğumundan ta buluğa erene kadar sana ne yapıyormuş? Kendi kültürünü, kendi inancını, kendi düşüncesini veriyormuş. Doğru mu? Bayramlarda, cenazelerde, doğumlarda, bir araya gelmelerde, düğün merasimlerinde, yani hepsinde sana bir şeyi ne yapıyor? Öğretiyor. Veyahut şöyle durun. Gelin bir düğüne gidin. Adettir. Töredir. Bunun muhakkak yapılması gerekir. Bu ifadeleri duydunuz mu? Ne demek bunlar? Hiç düşündünüz mü? Ayet mi bunlar? Helal mı bunlar? Yani şuraya masayı koyup rakı içme, kadını kızı bir araya getirip birlikte dans ettirme, zıplattırmayı Allah mı emrediyor? He? Bunun töre neresinde? Şimdi Kur'an'a gidin. Onlar çırılçıplak Kabe'yi tavaf ederken burada utanma yok, haya yok derken İblis bunlara bunu yaptırdığında gülersiniz değil mi? Ama bugün bakın, o gün bugün sokakta düğünle yaptığını, yarın televizyonun karşısında ailenle birlikte çırılçıplak dansözü seyredecek kadar cesareti sende ne yapıyor? Göstertiyor. Zeminini ne yapıyor? Hazırlıyor. Bakın fıtratın bozulması nasılmış? Önce aileyle. Demek ki bir toplumun ifsadı ya atayı babayı taklit ya da, bu konuya daha gelmedik, alimleri taklitten. Değil mi? Peki bir Alevi olsun bir Sünni olsun. Örneğimiz buradan gidiyor şimdi. Bir kitabı, yani bir Allah'ın kelamını, Kur'an'ı baştan sona meal mantığıyla okusa bu gidiyor mu? Aleykümselam. Bu taklit ne yapıyor? Gidiyor. Kul bu sefer sorgulamaya başlıyor. Bu neden haram? Neden biz bunu işliyoruz? Neden bu hareketi yapıyoruz? Bak Allah böyle diyor deme. Sorgulama başlıyor mu? Demek ki taklit cehaletin getirdiği bir şey. Aile sana ne yüklerse yüklesin, buluğa erdikten sonra, yani imanla bir şeyler başladı mı, bunlar ne yapıyormuş? Artık sende iman küfür savaşını başlatıyormuş. Demek ki kullukta ilk önemli olan ebeveynmiş. Doğru mu? Peki biz ne yapacağız? Gelin bakın, kitaba gidiyorsunuz. Gönderilen insanların içinde elçiler ne yaparmış? İnsanların sıkıştığı her yerde yaşantı olsun, söz olsun, düşünce olsun, başlarına gelen bir bela musibet olsun, her konuda bizim için örnek miymiş? Örnek. Ayette ne diyor şimdi? Allah'ı umanlar için, Allah'ı zikredenler için, ahireti umanlar için en güzel örnek, en güzel numune kimmiş? Allah'ın Resulü diyor. Bakın Kur'an okumadaki şeyler. Geldik. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir miydi? İbrahim'in babası kafir mi? Lut Aleyhisselam'ın hanımı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ana ve babası? Demek ki bildirilen naslarda bir anne, baba, çocuk, dayı, amca, akraba, kadın, eş, ne olursa olsun bir peygamberin, bunlar kafir bile olsa, bunlar Resullük şerefine ermiş mi? Ermişler. Yani buluğa erdikten sonra seçme hakkını kullandıklarında Allah'a teslim olabilmiş mi? Bakın bir İbrahim'e, çocuk babasının yanına geliyor. Babası ne yapıyor? Put yapan birisi. Babasını imana davet ettiğinde taşlıyor mu kendisini? Buna rağmen ben Rabbıma senin için dua edeceğim. Ve Allah seni mağfiret etsin diye Rabbına yöneliyor mu? Yöneliyor. Bakın bir peygambere, aleyhissalatü vesselama, anasının kabrini ziyaret için Rabbinden izin istiyor, veriyor mu? Veriyor. Sonra o kadar ağlıyor ki ordu soruyor. Ey Allah'ın Resulü, neden ağladın? Rabbimin kabrini ziyaret için, anamın kabrini ziyaret için Rabbimden izin istedim, bunu verdi. Tövbe istiğfar için izin istedim, bunu bana ne yapmadı? Vermedi. Onun için ağlıyorum diyor. Kimin için tövbe istiğfar edilmezmiş? Ana yani müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfarda bulunmak yakışık almaz diyor. Demek ki indirilen ayet ve hadislere baktığımızda bizim dinimizi yönlendiren, kulluğumuzu şekillendiren neymiş? Bunlarmış. Demek ki biz aklımıza göre hareket ne yapamazmışız? Yapamazmışız. Evcil hayvanlarla vahşi hayvanların arasındaki fark nedir bilir misiniz? Hayır. Biri sahipli, biri sahipsiz derler. Vahşi hayvanlar da evcil hayvanlar gibi aslında sahiplidir bilir misiniz? Onların da kendi aralarında liderleri, kendi aralarında sürüleri, yani onlar da kendi başına nedir? Bir ümmettir diyor Allah kitabında. Peki bizim kulluğumuzda biz istediğimiz gibi hareket edebilir miyiz? Hı? Evet. Neden? Edebiliriz. Edemeyiz. Etsek bile muhakkak bizi fıtratta da tevhidde de bir uyaran çıkar mı? Evet. Ama hangisi revaçtaysa o ön plandadır. İslam hakimken birisi sokakta içki içebilir miydi? Zina edebilir miydi? Hırsızlık yapabilir miydi? Ama İslam hakim değilse bugün yani af buyurun zina bile suçtan ne yapar? Çıkar. Yani neyle yönetilirsen olacak da nedir o? Şimdi bakın İslam illa bir topluluk, illa bir devlet ol demiyor. Kul ol diyor. Her kim bir münker görürse onu izale etsin. Mani olsun diyor mu? Gücün nispetinde bakın. Yapamazsan demiyor. Gücün nispetinde. En son kalbine gelmişse kalbinle buğz etmek zorundasın. Razı ne yapamıyorsun? Olamıyorsun. Bunu anlatabildim mi? Demek ki kulluğu gündeme koyan, anlaşılmasını sağlayan etkenler varmış. Şimdi insanı biz kategorilere ayırıyoruz. Peygamber bile olsa fıtrat üzerine doğuyor muymuş? Doğuyormuş. Bu fıtrattan hiç kimse ne yapamıyormuş? Kurtulamıyormuş. Bunu anladınız mı? Şimdi burada demek ki bir peygamber de kul, ona tabi olan da kul, onu reddeden de neymiş? Kul. Ama yaratılırken kardeşlerim, iyiye ve kötüye meyilli, itaata ve isyana mebni diyoruz. Bunu idrak ettiniz mi? Bir çocuğu severken gülücük gösterseniz, ona ilgi gösterseniz, o da size gülücük atar mı? Cimcikleseniz, ısırsanız, herhangi bir hareket yapsanız ne yapar? He? Bunu nasıl anladı? Şimdi bir hayvanı ele alın, bir kapı köpeğini, komşunuzun köpeğini. O görmediği her alanda taşlasanız, herhangi bir kötülük yapsanız, sahibiyle yan yana bile dursanız, konuşsanız, devamlı sizi ısırmaya, hırlamaya kalkar mı? Bakın. Onda bile belli bir noktaya kadar ayırt etme yeteneği var mı? Şimdi bir köy köpeğiyle bir şehir köpeğini ele alın. Köyün köpeğini getirin, şu ulustan geçemez, çiğnenir ölür. Doğru mu? Peki hiç şu karşıya, hale karşı geçen o işlek caddede bir sokak köpeğinin insandan bile düzgün geçtiğini hiç izlediniz mi? Vallahi arabalara bir bakıyor. O kadar güzel geçiyor ki ben hayret ediyorum. Şimdi ondaki akılla insandaki aklı bir kıyaslayın. Veyahut çevrenizdeki gördüğünüz delileri, aklı yok dediğimiz insanlara rastgele af buyurun kazaya hacetlerini sokağa yaparlar mı? Ayıp bir şeyler yaparlar mı? Mümkün değil. Yani yaptıkları hareketler şunlardır. Senin ona değer verip vermediğini anlar. Doğru mu? Yani ona ondan korktuğunu veya korkmadığını anlar mı? Peki bu deliliği nerede bunun? Akıllı olan bizler aklımızdan onlardan üstünlüğümüz nedir? Bakın bunun da bir tespitini yapın, düşünün. Demek ki aklın görevi neymiş? İdrak. İdrak ettikten sonra artık teslimiyet gündeme geliyor kardeşlerim. teslimiyette ise yaratılan insanların içinde bize gönderilen elçiler bizim için örnektir. İşte geliyorsunuz şimdi duyguların teslim olmasında Allah'a karşı gösterdiği kulluktaki hal ve hareketlere. Aleyküm selam ve rahmetullah. Elif tabiri al istersen. Yoksa getiriver. Kulluğu bu meyanda ele aldığımız zaman demek ki söz, düşünce ve fiilde biz neymişiz? Kul. Ve her yaratılan kul da fıtrat üzerine ne yapıyormuş? Yaratılıyormuş. Demek ki kardeşlerim yaratılış gayemiz bizim neymiş? Allah'a kulluk. İşte bu kulluğu biz birinci misak dediğimiz mesele vardır ki her ne kadar hatırlamasak da nasıl ki iyiliği kötülüğü ilham ettik diyor ya, burada nereden anlıyoruz biz? Ta galübela dediğimiz ruhlar aleminde verdiğimiz misal var ya, misak, işte bizim bedenimizde her ne kadar hatırlamasak bile bu bizim hakkımızda neymiş? Hüccet olan bir şeymiş. İşte buluğa erene kadar, sağı solu ayırt edene kadar bizim hüccetliğimiz neymiş? Bu. Yani yaratan kim? Rızık veren kim? Öldüren ve dirilten kim? Allah. Bunda hiç kimsenin müşkülatı nedir? Yok. İşte demek ki bunu fıtratın icabı Rabb'ı bilme. Birleme değil. Yaratılışın gayesi ise birleme. Bunu anladınız mı? Bilmeyle birlemeyi kullukta ayıracağız. Onun için biz kulluğu gündeme getirdiğimizde fıtratta kulluk, tevhidde kulluk diyoruz. Çünkü bizim yaratılışımızın icabı bizden sudur eden gözden, kulaktan, ağızdan, vücudun herhangi bir organından sudur eden birçok hal ve hareket var mı? Var. Bunun düşünceleri var mı? Tetikleyen mekanizması kalp? Var. Korkuda, sevgide, buğuzda, hasette, artık aklınıza ne gelirse, hayalde. Bu tetiklemelerin terbiyesi ise gönderilen peygamberlerin özelliklerindedir. İşte Allah Azze ve Celle bu gönderdiği insanların içinde yaratılan insanların ve her doğan çocuk fıtrat üzerine olan bu insanların içinde demek ki imanın lideri kimmiş? Peygamberler. Peki küfürde lider kim seçilmiş? İblis. Tağut'a gelmiyorsun daha. Tağut bir kelimedir. Bir şahıs olarak da ele alınabilir. Bir parada, bir kadında, bir dünyada. İbadete mani olan Set demektir. İbadete ne mani oluyorsa o tağuttur. Anlatabildim mi? Bu yönle ele alın. Şimdi imanın liderliğinde kim olmuş? Peygamberler. Küfrün liderliğinde ne olmuş? Şeytan. İkisinin de davet ettiği birileri var mı? Var. Biri kime davet ediyor? Allah'a. Birisi Allah'a ibadete mani olan her şeye. Doğru mu? Demek ki burada bizim kulluğumuzda öğreneceğimiz bu. Biz hangisine tabiiz? He? İşte bu böyle değil. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Allah bunu diyor mu şimdi? Diyor. Ama inanan da küfreden de. İkisi de açık deliller üzerine olsun diyor mu? Bakın burada Şems suresiyle bu Enfal suresi ne yaptı? Kulluğu sınırlarını çizmeye başladı. Bunu anladınız mı? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğuyordu. İyiliği ve kötülüğü ayırt edebiliyordu. İtaata ve isyana mebniydi ama seçiyor muydu? İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Bu nerede başladı şimdi? Teslimiyetle. Yani artık buluğa erdin. Sorumluluğun ne yaptı? Başladı. Şimdi sen burada seçerken peygamberin yolunu da seçebilirsin, iblisin yolunu da seçebilirsin. Doğru mu? Ha, peki Allah bize küfrü, isyanı, fıskı ne yaptı? Hoş göstermedi. İmanla sevinir, küfür mü? Şimdi bakın Peygamber Aleyhisselam'ın günahı tariflerine bakın. Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'yi okursanız orada bu ifadeleri görürsünüz. Günahlar sizin halk tarafından muttali olmanızın istenmediği şeylerdir diyor. İnsan kötü bir şey yapsa bunun insanlar tarafından bilinmesini ister mi? Hiçbir fıtrat bunu istemez. Peki iyi bir şey yapıldığında ister misiniz bilinmesini? Ve insan iyilik bir şey yaptığında sevinir mi? Kötülük yaptığında üzülür mü? İşte bak sen tam bir müminsin diyor. Hadis-i şerifte de bu. Demek ki kalbin hareketleri insana ne yapıyormuş? Tetikleme mekanizmasını gündeme getiriyor. Demek ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doluyor. Bu fıtratının icabı Rabb'ı bilmesi, yaşatanın, öldürenin, rızık verenin, terbiye edenin, efendi olanı Rab olduğunu bilme senin birinci misakınla alakalı. İkinci misak neyle başlıyormuş kardeşlerim? İyiliği de, kötülüğü de, yani inanıyorsan da, küfrediyorsan da açık deliller üzerine. Yani bir Resul, bir uyarıcı gelmeden Allah hiç kimseye ne yapmıyor? Azap edici değildir diyor. Demek ki teslimiyet, Allah'a kulluk, rastgele aklının estiği gibi, yani kafana takıldığı gibi, anayı babayı taklit gibi ne yapmıyormuş? Olmuyormuş. Eğer olacak olsaydı Nuh Aleyhisselam'a itiraz ne? Sakın ha Vet ve Guz Nesr'ı bırakmayın. Sakın o ilahları bırakmayın. Nuh Aleyhisselam onlara ne yapıyordu? Şunu şunu yapmayın, aracı kılmayın dedikçe ne yaptılar? İtiraz ettiler. İbrahim putları kırdığında ya bunlar kendini bile koruyamamış, ilah olmaz dendi mi? Yoksa İbrahim'i kırdı diye ateşe mi attılar? Hangisi? Demek ki imanda, küfürde ne yapacakmış? Olacakmış. İşte kardeşlerim, iman ehlini de, küfür ehlini de ayırt edebilmemiz için öğreneceğimiz bazı meseleler var. İşte insan vücudunda 3 tane önemli faktör var. Kalp, kalbin şeyini gündeme getiren dil ve dilin söylediğini tasdikte ve yalanlamada vücudun hareketleri dediğimiz. İşte buna biz ne diyoruz? İmanın tarifi. Kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve azaların göstermesi insanın imanda mı, küfürde mi olduğunu ne yapar? Gündeme götürür. Birinin birine bakışı dost mu, düşman mı olduğunu bile getirir mi gündeme? Ağzından bir çıkan bir söz birine dostluk mu, düşmanlık mı, haset mi, kinli beslediğini gündeme getirir mi? Getirir. Demek ki insanın insan olduğu ve kulluğuyla alakalı imanda mı ve küfürde mi tespiti neyle alakalıymış? Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların nesiymiş? Göstermesi. Bitiyor mu? İman artar ve eksilir. İman neymiş? Şube şube. Küfür o da şube şube. Bunu anladınız mı? Demek ki kalp tetiklemedikçe, ha deminki örneğe dönelim, bir köy köpeğiyle şehir köpeğinin caddeden geçişini dedik değil mi? Bir delinin korkan korkmayanı ayırt etmesi dedik. Bak bunlar neydi? Fıtratta, hilkatta olan şeyler. Şimdi tevhide geldik. Demek ki iyiyi kötüyü ayırt etmede ölçü idrak değilmiş. Neymiş? Allah'tan geleni kayıtsız şartsız, şeksiz şüphesiz teslimiyet nedir? Tasdik. Buna iman diyoruz. Kalbin tasdiki. Kalbin tasdikine neler girer kardeşlerim? Peygamberlerin Allah'tan gelen elçiler olduğunu kabul etmek girer mi? Öldükten sonra dirilmek girer mi? Kadere iman girer mi? Meleklere iman girer mi? Şefaat girer mi? Yani kalple alakalı amel etmemiz gerekmeyen her türlü mesele nereyle alakalıymış? Kalpten. Kalpteki tasdikte şek, şüphe adamı ne yapar? Götürür. Buradaki cehalet insanı direkt götürür bilir misiniz? Mesela Birinin gidip türbeden yardım istediğini hiç gördünüz mü? Çocuğu olmayan birinin gidip de türbelerden yardım isteyip çocuğu olduğunda da satı ya da satılmış ismini koyduğunu biliyor musunuz? Veyahut işte başı dara geldiğinde yetiş ya pirim Abdülkadir Geylan dediğini biliyor musunuz? Bunlar nerenin alametleri kardeşlerim? Hep kalbin alametleri. Demek ki kalbin yakinen iman etmesi, şeksiz şüphesiz Allah'a teslimiyeti neyle oluyormuş? Bir uyarıcının getirdiği dini öğrenmekle. Şimdi anladınız mı? İyi ile kötünün ayırt etme şeklini dinde. Bugün birileri rahatlıkla içkiye helal diyor mu? Haram diyen kim? İkisinin arasındaki ölçüyü koyan kim? Bugün müziğe rahatlıkla haram diyebiliyor musunuz? Sıkar. İlahiler varken, yeşil pop varken siz müziğe haram diyemezsiniz. Şeytan öyle bir şeyini koymuş ki ölçü gitmiş, tartı gitmiş, mizana sahip olamamışsınız. Sen bunun ölçüsünü koyamazsın. Nihat Hatipoğlu gibiler, bilmem Celaleddin Ada gibiler veya onun gibi Abdurrahman Koçlar, günümüzdekiler, bunlar meşhur olduğu müddetçe sen müziğe haram diyemezsin. Senin de hoşuna gidiyor artık. Anlatabildim mi? Ha, demek ki kulluk dediğimizde bu kulluktaki ölçüde kalbe nüfus eden ilk örneğe vereceğimizde peygamberler bizim için neymiş? Kayıtsız şartsız itaat eden ve Allah'ın emri kesintisiz yerine getiren bu peygamberleri tanımamız gerekiyor. Gelin şimdi kalbin tasdikinde peygamberlere gidelim. 100 sene çocuğunuz olmasa, 101. sene çocuğunuz olsa, 10 yaşına gelince kurban et bunu dese Allah, teker teker nefsinize şöyle bir sorun. Hanginiz kurban eder? He? Hanginiz kurban eder? Bu bir. Karına şey yapsa, desen ki bir koca olsan, ben çocuğu Allah'a kurban etmeye gidiyorum veya Allah'a değil, ben kesmeye gidiyorum desin. Hangi kadın kocasına izin verir? He? Bunu da bir düşünün bakın. Gelelim çocuğa. Çocuğun kendisine babasının kesileceği, babası tarafından kesileceği söylense, seni baban kesmeye götürüyor, sen niye babanın yanından gidiyorsun dense, hangi çocuk babasının yanından gider? Bakın, bunların örneği Kur'an'da var mı? İbrahim, Hatice, İsmail. Bu imtihanı kazandı mı? Kardeşlerim bakın, kalbin tasdikinde böyle olacaksınız. Şeksiz ve şüphesiz tasdik. Bunu anladınız mı? Bakın, bir baba olarak çocuğuna insan meyledemez mi? Okuyun şimdi Hud suresini. Nuh'un oğlu boğulurken Nuh ne diyor? Ya Rabbi, bu benim oğlum. Bakın ifadeleri çok güzel okuyun. Allah ne diyor? Ey Nuh, o senin çocuğun ama kafirler grubundan. Başka bir söz var mı? Nuh titremeye başladı diyor. Ya Rabbi, andolsun ki ben yoldan çıkmış sapkınlardan oldum. Eğer sen beni mağfiret etmezsen ben ne yaparım? Ne oldu kardeşlerim? Bakın fıtrattaki sevgiyle tevhiddeki sevgi birbirinden ayrıldı mı? Bitti. Bakın ölçü buymuş. Bunu anladınız mı? Ama siz şurada anneniz babanız var, yaşlı ve sizin yanınızda kalıyor. Onu dövseniz, sövseniz, sokağa atsanız, kafiri Müslümanı, herkes sizi kınar mı? Bunu anladınız mı şimdi? Demek ki fıtratın icabı tevhidin icabı değilmiş. Fıtratta sen bir şeyi yerine getirmesen zaten insanlar seni kınar. Doğru mu? Çok uyuyana uykucu diyorlar. Dalga geçene dalgacı diyorlar. Çok yemek yiyene obur diyorlar. Çok konuşana geveze diyorlar. Yani muhakkak fıtratta yapmış olduğun bir müşkülata karşı aldığın bir isim var mı? Var. Ama tevhiddeyse bunu sen koyamıyorsun. Anlatmak istediğim nokta bu. Şimdi peygamberler imanın öncüleri dedik. Küfürde de iblis küfrün öncüsü dedik. Doğru mu? Peki onu iman ehli kılan neydi? İblisi küfür ehli kılan neydi? Kullukta gidiyoruz ya. Birindeki kayıtsız şartsız teslimiyet, birinde ise teslim olmama. Bunu anladınız mı? Birinde kayıtsız şartsız teslimiyet, birinde ise teslim olmama, isyan etme, kafa kaldırma. Sen, ben de benim. Ama bunun yanında bakın, yakalamanızı istediğim yer şurası. Fıtratta kulluk, tevhidde kulluk dedik mi? Dedik. İblisin inkar etmediği nereler? He? Allah'tan ömür istiyor mu? Mekan istiyor mu? Arkadaş istiyor mu? Yiyecek istiyor mu? Şimdi Rabb'in tarifini kafanızda düşündünüz mü? Yediren, içiren, rızık veren, yaşatan, öldüren. Burada müşkülatı var mı? Burada yok bakın. Peki secde et dediğinde etti mi? Müşkülat neredeymiş? Tevhidde. Bunu anladınız mı? Peki iblisin şu ağaca yaklaşma demesiyle Allah Azze ve Celle'nin Adem'e secde et. Allah iblise secde et diyor. İkisi de Allah'ın emri mi? Fark var mı? Yok. İkisi de emrin hilafına hareket etti mi? Et. İkisi de isyanlı. İsyan. Allah size fıskı, küfrü, isyanı kötü gösterdi diyor mu Hucurat'ta şimdi? Adem hata etti de şaşırdı kaldı diyor. Doğru mu? Demek ki Adem şaşırdı. İblis şaşırdı mı? Neden? Kalp çok önemli bakın. Demek ki kişi günah işlerken kalbi devrede olarak ne yapmıyor? İşlemiyor. Bunu anladınız mı? Yani Allah'ı bilip inkar ederek gidemiyor. Mesela Firavun'un ben sizin Rabbinizim sözünü hiç okudunuz mu Naziat'ta? Peki ölürken Yunus da ne diyor? İman ettim. Allah ne diyor Azze ve Celle? Şimdi mi? Şimdi mi aklına geldi diyor. Peki şurada ben ilahım diyen ne? Şurada ölürken iman ettim diyen adam arasında fark var mı? Zerre kadar yok. İkisi de insan. İkisi de aynı insan. Peki ne oldu da burada ben ilahım dedi? Ne oldu da şurada ben kulum dedi? He? Kalbi yalanlamıyordu. Allah'ın ona imtihan için vermiş olduğu nimetlerle böbürlendi. Ne yaptı? İlahlığını iddia etti. Peki onları kaybettiğini ve onun da malı mülkü olmadığını anlayınca ne oldu? Hı? Tek mal sahibinin malın da mülkün de Allah'ın olduğunu anlayınca ne oldu? Ha, demek ki mal da mülk de Allah'ın. Artık demek ki bunda benim hiçbir hakkım yokmuş dedi. İşte günahları anlatırken biz Allah'ın inkarında bile kişinin kalbinin devrede olmayarak inkar ettiğini savunuyoruz. Yani ateist diye bir insan neymiş? Yokmuş. İblisin bile sen ben benim sözüne ne diyor? O nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Demek ki nefis, heva tevhid boyutunda Allah'ın hilafına hareket edince ne oluyormuş? İlah dışında ilah gündeme geliyor muymuş? Geliyormuş. Peki Adem yasak ağaca yaklaştığında ilah seviyesine mi çıktı? He? Ne oldu orada? İkisi de isyan değil mi? Birisi fıtri olarak bir suç işledi. Birisi ise ne yaptı? Teslim olma noktasında bir suç işledi. İkisinin işleme şekli de neymiş? Aynı değil. Bunu anladınız mı? Demek ki kullukta peygamberler bizim için çok büyük ölçü kardeşlerim. Kesinlikle bildiğiniz emredilmesi, yapılması gereken bir şeyde inkara sapmayacaksınız. İnkarın belası neymiş? Adamı götürülmüş. Bildiği halde yasağı bilerek isteyerek değil de fıtri bir şeye kanarak işlemesi ise kişiyi ne yapıyor? Günahkar yapıyor. Bunu anladınız mı? Yani fıtratta işlenen, tevhidde işlenen günahlar farklı farklı. İblis bilerek isteyerek işledi. Yani inaden. Adem ise kandırılarak. Ama neticede ikisi de o yasağı ne yaptılar? Çiğnediler. Ama birisi Allah adına yemin ederek birini harama teşvik etti. Birisi de Allah adına yemin edilerek günah işlenmeyeceğini zannederek ne yaptı? İşledi. Buradan da demek ki iblis insana Allah adına bile ne yapabilirmiş? Yaklaşırmış. Mesela belki siz duymuşsunuzdur, duymamışsınızdır bilmiyorum ama Hacı Bayram'da olunca tabi başımıza çok iş geliyor. Birçok kadın, kız, erkek gelir. Derler ki ya hocam rüyamda bugün işte bir piri fani gördüm. Aksakallıydı. İşte bana geldi. İşte şöyle gözüktü. İşte bu Adıyaman menzil şeyhiymiş. İşte falan şeyhmiş falan. Hiç duydunuz mu böyle şeyler? Demek ki iblis bir insanı rüyada da kandırabiliyor muymuş? Hem de girdiği kılık neymiş? Yani insanın böyle aksakallı, böyle uzun sakallı, beyaz saçlı, işte şalvarlı, cübbeli, yüzü nur gibi damlayan birini görse ne yapar? Kalbi ülfet eder, meyil eder değil mi? Ama din aldanmamamızı istiyor bakın. Rüyayı bile anlatırken üç türlü diyor mu din? Demek ki akıl gündemden ne yapmış dinde? Bakın tamamen çıkmış. Bunu yakaladınız mı? Demek ki kullukta aklın zerre kadar selayeti neymiş? Yok. Peygamberlerden gelene harfiyen ne yapmamız gerekiyor? Uymamız gerekiyor. Hata ettin. Tövbe ne demek? Allah'tan bağışlanma dilemek. Allah'a karşı nedametini, pişmanlığını gündeme getirip bir daha o günah neyse ondan ne yapmak gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor. İşte peygamberlerin görevi dini fıtratta, imanda ve tevhidde insanoğluna neymiş kardeşlerim? Anlatma. İblisin görevi de ne yapma? Buna mani olma, bozma. Bunu ne demek olduğunu anladınız mı? Kur'an'da ne diyor? Andolsun ki onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, üstlerinden, her tarafından kuşatacağım ve onlardan hiçbirini sana kulluk ederken bulamayacaksın diyor. Bu sözü okudunuz mu? Ne demek bu? Hiç düşündünüz mü? Üste ne var? Altta ne var? Önde ne var? Arkada ne var? Sağda ne var? Solda ne var? Hiç Kur'an ve sünnete gitmeden anlamanız mümkün mü kardeşlerim? Bugün yaratılışı inkar edip de hayvandan geldiğini söyleyen topluluk var mı? Yarın kabir azabını inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insan var mı? Verdiği iyiliği başa kakan var mı? Şurada bir iyiliği kasıtlı yapıp herhangi bir pis niyet taşıyan var mı? Yani hangi yöne bakarsan bak, bir örneği muhakkak bulmamız mümkün mü? Mümkün. Demek ki iblis hiçbir şeyi boşuna yapmamış, bırakmamış. Peki Allah Azze ve Celle bizi kitabında korkuturken neyle korkutuyor? He? Benden korkun diyor. Eğer müminseniz benden korkun diyor. Peki iblis neyle korkutur? He? Allah'tan gayrı her şeyle. Birisi şimdi size gelsin. Devlete karşı geliyorsunuz. Devlet böyle işleri yasakladı. Neyle korkuttu? İlahı neyse onunla. Tağuttan korkuttu. Birisi gel, böyle yapma. Seni tırsıtmışsa neyle korkuttu? Kendi gücüyle korkuttu. Yani Allah da kitabında sizi her kim bir şeyle Allah'tan gayrından korkutursa o şahsa ne diyor? O bir şeytandır diyor. Bu kim olursa olsun. Demek ki kullukta ilk terbiye altına alacağınız duygu neymiş kardeşlerim? Korku. Fıtrattaki ilk terbiye neymiş? Korku. Peki korkunun terbiyesini yaparken aklınıza göre mi yapacaksınız? Bakın burada da size verilen örnek neymiş? Talut'tan Calut'un kıssası. Allah'ın emri gereği. Allah'tan bir kral istediler mi? İstediler. Allah bir çoban onlara kral gönderdi mi? Gönderdi. onlardan bir kısmı bizden gelmesi gerekirdi deyip de reddetti mi? Kaldı. Ondan sonra bir kısmı, o kral dedi ki gelin bugün Calut'a karşı savaşacağız. Onlar ne dedi? Biz yerimizde duralım, niye savaşalım? Savaşa gittiler, nehrin karşısında savaşalım, yok nehrin bu yanında. Geçerken kana kana su içmeyin ve karşıya geçtiklerinde son ana kadar tamamen itaat edip de tam nehri geçerken kana kana su içmeyin emrine muhalefet edip su içenler ne oldular? Demek ki işlenen bir günah kalpte ne yapıyormuş? Şeytanın girmesine, vesvese vermesine ve senin haktan inhiraf etmene ne oluyormuş? Sebep oluyormuş. Gelin şimdi Adem'in o ağaca yaklaşmasına sebep neydi? Yani yine duygu. Cennette melekler gibi ebedi kalmayı ve orada yaşamayı arzuladı mı? Arzuladı. İnsan arzulayamaz mı bir şeyi? Ama hangi şeyde aşırı gidersen, verilene razı olmazsan bu seni ne yaparmış? Helak edermiş. Yine kalpten bahsederken fitneler kalbe diyor hasır çubukları gibi arz edilir diyor. Şunların hepsini her harfin birer fitne olduğunu düşünün. Bu beyaz kağıdın da kalp olduğunu düşünün. Her fitnenin içilişinde bir nokta olursa aynen bu kağıttaki siyahlar gibi ne olur? Dolar. Bak bunu ben 5 dakikada yazdım. 5 dakika daha demek ki böyle günah işlense yazılacak yer ne olmuyor? Kalmıyor. İşte işlenen günahlar, işte işlenen yani fitneler derken fitnelerden kasıt ne? Dile, göze, kulağa, ele, bütün vücuda karşı verilen bazı görevler var. Öyle mi? Allah ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor mu? Ama bizde konuşma fıtri bir özellik mi? Biz kızgınlığımızı, sevincimizi, hayalimizi, herhangi bir ihtiyacımızı ne yapıyoruz? Dillendiriyoruz değil mi? Dillendirmeyen adamaysa, iyi birisi değilse bu hımalı, işten pazarlıklı. Bunu da derler mi? Yani dillendirmese bile muhakkak ondan sudur eden bir şeyde o hareketin olduğu bilinir mi? Bilinir. Demek ki fıtratla tevhidin çizgilerini ayırt etmede biz peygamberlere neymişiz? Muhtaçmışız. İnsanların içinde ölçü olarak yaşantıda, amelde biz bunlara neymişiz? Muhtaçmışız. Bunu anladınız mı? Bakın bu çok önemli. Bazı yerlere geleceğim için çok önemli. Demek ki muhtaç olan kimmiş? Herkes. Kafir de kafirliğini bununla bilecek. Müslüman da Müslümanlığını ne yapacak? Bununla bilecek. Bunu anladınız mı? Şimdi Nuh'un kavmine gelelim. Kitaba gidiyoruz şimdi. Nuh Aleyhisselam gelene kadar o kavim kendilerini inhiraf ettiğini anlamışlar mıydı? Ne dedi Nuh? Veya bütün peygamberlere bakın şimdi. Kasasa, Enbiya'ya, İsra'ya, bütün kıssa anlatan surelere. Gelin, bir olan ilaha asla şirk koşmayın. Bütün peygamberlerin ifadesi bu mu? Demek ki o kavim bir şeyden haktan inhiraf etmiş ki, hangi mesele olursa olsun, o peygamberler de bunu ne yapmış? Anlatmış. Peki, o peygamberler inhiraf ettikleri her neyse, geldiği ameli boyutu mu yoksa tevhidi boyutu mu? Hangisi? Ameli boyutta hiçbir zaman peygamber ne yapmaz? Gelmez. Bütün peygamberlerin gelmesi hep tevhid yönüdür. Bunu anladınız mı? Demek ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğarmış. Ama ana baba her neyse onu yaparmış. Fakat bir elçi, bir uyarıcı geldiğinde artık insanın seçme hakkı. İster inanmaya, ister küfür etmeye. Yakaladınız değil mi? Birinin iman ehli, mümin olması, müşrik olması, kafir olması, münafık olması peygamberlerin bildirdiği ölçüylendir kardeşlerim. Sen birine kafir demen bile Allah'ın emri, Allah'ın çizdiği şekillendir. Mümin deme de böyledir. Doğru mu? İşte bu yüzden bütün peygamberlerin getirdiği metot da neymiş? Delille. delilsiz hareket dinde neymiş? Haram. Teşvişli. Ne olduğu belirsiz. Hiçbir söz dinde kabul nedir? Değildir. Peki biz dinde uyarken nelere uyuyoruz? Şöyle hiç düşündünüz mü? Oruç tutarken sahura kalkma Allah'ın emri mi yoksa insanların adeti mi? He? Ciddi misiniz? Bu toplum niye at eti yemiyor? Allah'ın emri mi? He? Nasıl hoş görmeme? Haram derler. Hiç okumadınız mı? Yersin yersin de neyini yersin? Sağ kalçasını, yani at kesilse bile. Ulan koskoca at. Sadece sağ butu için yenir mi? Resmen fetvada bile dalga geçmişler bizden. Sırf Osmanlı'nın gücü atta olduğu için. Şurada atı kes, açlığından gebersin, adam onu yemez. Doğru mu? Niye? Aldığı kültür bu. Bakın delille hareket etmeyle delilsiz hareketin arasındaki farkı anladınız mı? Bu bir. Yakalamanızı istediğim asıl nokta şu. Aslında iman her zaman sevdirilmiştir ama nedense insan hep küfre meyillidir. Hep harama meyillidir. Hep onu sever. Doğru mu? Şurada bir Kur'an okunsa, Kur'an'ı dinlemedeki şevkiniz, gayretiniz ve intibakınızla bir müziğe dinlediğiniz intibakınız aynı değil. Şurada Kur'an'ı dinleyin. Ben size sorayım Kur'an'ı dinledikten sonra. Şunu aynen tekrarlayabilir misiniz? Çok zor. Aynı dakika bir müzik dinleyin sözlerini. İnanın hepiniz en azından üçer dörder cümlesini söylersiniz. Doğru mu? Demek ki insan fıtri olarak, bakın bu da bir imtihandır. Yakalamanız için bunu hatırlatıyorum ha. Zevk için değil bunu. Demek ki küfre, günaha, hataya her zaman neymiş? Meyilli. Yani daha açıkça diyeyim. Bizde doğru sözlükte var, yalancılıkta. Hangisine meyilliyizdir? Hiçbir zaman dürüstlüğe meyilli değilizdir. Yalan her zaman hazırdır ağzımızda. Bakın imtihan nedir? Her ne olursan ol, doğru ol. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan hayır konuş. Yani doğru konuş. Bunu anladınız mı? Demek ki insanoğlu imtihanda her zaman böyleymiş. Peki gelin peygamberlere. Sen ne kırdın? İbrahim yalan söyleyebilir miydi? Söylemedi. Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası atıldığında ne yapıyor? Yine dürüst. Hapse giriyor mu? Giriyor. Yani hangi peygambere, hangi fıtri özellikte giderseniz gidin, tamamen fıtratını koruyan insanlar. Şimdi gelelim. Onlar da insan mıydı? İnsan. Biz de insan mıyız? İnsanız. Koruyabilir miyiz? Koruyabilir miymişiz? Bakın bunu anlayabilmek için burada nefsimiz şunu diyebilir. Hangimiz bir peygamberin imanına sahibiz ki? Öyle mi? Peki sizler hiç sahabe, havari diye bir şey duydunuz mu? Kim bunlar? Demek ki iman ehlinde, imanın zirvesinde kim varmış? Peygamberler. Sonra küfrün zirvesinde kim varmış? Şeytan. Şimdi bunlara tabi olan insanları kategorilere koyuyoruz. Peygamberlere tabi olana kim deniyormuş? Sahabe veya havari. Kim bunlar? Siz misiniz? He? Demek ki onun zamanında yaşama, onu görme, ondan geleni kabul edip hayatına geçirip iman üzerine ölene ne deniyor? Sahabe veya havariler. Bakın dinde bizim bir şeyleri anlayabilmemiz için bunları tanımamız gerekiyor. Bunu anladınız mı? Teslimiyette. Bir peygamberin teslimiyetini kendi nefsinize çok görebilirsiniz ama aleyküm selamlar. Kabire var. Ama bir içimizden bir sınıftan bir insanın teslimiyetini ne yapamazsınız? İtiraz edebilir misiniz? Bunu anladınız mı? Şimdi bir peygamberin Allah'a teslimiyeti korkuda, sevgide, sığınmada, istemede, dilemede, hastalanmada ki bunun bütün örneklerini Kur'an'da uzatmak istemiyorum. Görmeniz mümkün. İyi bir Kur'an okursanız. Ama şunu nefis olarak biz gündeme getirirken, yani hangimiz bir peygamberin sabrına, hangimiz bir peygamberin teslimiyetine, hangimiz bir Allah'a karşı soru sormada, istemede, dilemede, emrini yerine getirmede onun gibi olabiliriz ki? Bunu söyleyebilir miyiz? Gayet normal. Çünkü o Allah'ın seçilmiş kulu deriz. Ama ona tabi olan, ondan geleni kabul eden sınıfa baktığımızda, havariler veya sahabeler dediğimizde, hiç düşündünüz mü bunlar kimler? Peygamber mi bunlar? Kral mı? Kral olan da var. Köle mi? Köle olan da var. Cariye mi? Cariye olan da var. Akıllı mı? Akıllı. Kalın kafalı mı? Kalın kafalı. Her kesimin bir insanı var mı? Yani bizler. Şimdi kitaba gidelim kulluğumuzda. O peygamberin iman ettiği gibi iman edin mi diyor? He? Hayır. O müminlerin iman ettiği gibi iman edin diyor. Yani sahabelerin kabul ettiği, tasdik ettiği gibi ne yapın? Tasdik edin. Gelin şimdi bu tasdik eden sahabelerin içinden bir tanesini çekelim, çıkaralım. Ebu Bekir diye birini duydunuz mu? Kim bu? Cehennemden azatlı olduğunu biliyor musunuz? Peki cehennemden azatlı olmasının sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? He? Birisi size gelse dese ki Seyhan göklere uçtu. Seyhan peygamber olsa. Ne dersiniz? He? O ne derse doğrudur sözünü söylersen bak cehennemden azatlı olursun. Düşünün kardeşlerim, o gün uçak yoktu. Telefon, televizyon, şu hiçbir teknoloji yoktu. Ne diyorlar? Senin arkadaşın yeri bıraktı da artık göklere çıktığını söylüyor. Ve şunu şunu şunu söylüyor dediğinde Ebu Bekir'in kalbini bilen kim? Allah. Şeksiz şüphesiz hiçbir şekilde yalanlamadan ne yapıyor? Şimdi gelin. Bu meseleyi boş verin. Basit. Müzik haramdır. Kabul eden kalbi gösterin bana. Namaz böyle kılınır. Teslim olan kalbe bir bakın. Müslüman şöyle hareket etmelidir. Kadın şudur, erkek şudur. İslam'ın emirleri şudur dendiğinde, herhangi bir emir geldiğinde şu kalplerinize bir bakın. Ebu Bekir'in tasdikine bakın, sizinkine bakın. Veya bizimkine bakın. Demek ki ölçü neymiş imanda? Sahabelerin iman ettiği gibi. Yani onların tasdik ettiği gibi. Peki kardeşlerim, bir fasık size bir haber getirdiğinde onu araştırın. Ola ki iki kavim birbirine düşer diyor Allah. Doğru mu? He? Peki neden söylüyor bunu? Ayırt etmenizi istediğim nokta şurası. Demek ki bir peygamberin sözünde şek ve şüphe yok. Ama Müslüman dahi olsa herhangi birinizin getirdiği sözde delil aramak zorundasınız. Bunu anladınız mı? Nasıl? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tutuyor birini bir kavme zekat memuru olarak gönderiyor. O da oraya gitmekte gecikince o kavim de bari diyor memur gelmedi, biz malımızı toplayalım götürelim peygambere verelim diyor. Ama şimdi şöyle düşünün, burası ulus bir bölge, Mamak ayrı bir bölge, Kayaş ayrı bir bölge düşünün. Burası peygamberin durduğu yer, Kayaş'taki zekat verecek sahabeler, Mamak'ta da kafirler oturuyor. Anladınız mı? Oradan geçmek zorunda Kayaş'tan gelen. Kavim diyor ki, biz diyor düşman olan şu Mudar denilen kafirlerin arasından geçeceğiz. Bari diyor, süvarileri hazırlayalım kılıçtı da zekat mallarına bir şey yapmasın diye süvari hazırlanıyor. Zekat memuru da onları oraya yaklaşıyor, bir bakıyor ki silahlanmışlar, kılıç kuşanıyorlar. Korkudan kaçıyor. Korkmasına sebep ne? daha önce o kavimle kendi arasında kan davası var. Yani cehalette. Hemen Medine'ye geliyor. Ey Allah'ın Resulü, falan kavim irtidat etti ve kılıçlanmışlar, bize doğru geliyorlar. Hemen Allah Resulü süvari çıkarıyor. Süvariler hazırlanıyor. Çarşıda iki süvari birliği karşı karşıya geliyor. Kargaşa oluyor. Kılıçlar çekiliyor. Hemen o kavmin büyüğü peygamberi istiyor. Aleyhissalatü vesselamın yanına gelip ey Allah'ın Resulü, bu nasıl karşılanış diyor. Tam bu esnada da ayet-i kerime iniyor. Hucurat 6. ayet. Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu ne yapın? Araştırın. Ola ki iki kavim birbirine düşer. Şimdi haberin doğruluğunu araştırsaydı bu olay olur muydu? Demek ki bir Müslüman dahi olsa, ferdi olsun, cemaat olsun, toplum olsun, aile olsun, kadın olsun, erkek olsun, hoca olsun, kim olursa olsun, biri hakkında size söz getirirse ne yapmanız gerekiyormuş? He? Bakın, kulluğunuzda ölçü bu. Ama bakın, peygamberin sözünü bununla ayırt etmeniz için bir ölçü yakalatayım. Hendek günü, Hendek gününü bilir misiniz? Bazen arkadaşlar diyor ki sen konuşuyorsun abi, biz senin dediğini anlamıyoruz. Kelimeleri söylüyorsun, geçiyorsun diyor. Hendek günü müşriklerin toparlanıp Medine'ye karşı bir savaş için harekete geçmeleri ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de Medine'nin çevresine derin derin çukurlar kazması ve orada düşmanı karşılaması. Savaşın adına da Hendek günü, yani Hendek muhaberesi denir. Anladınız mı? Hendek günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hazırlanın diyor, müşriklerle Medine'nin dışında karşılaşacağız. Selman geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu senin görüşün mü, Allah'ın emri mi diyor. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bu benim görüşüm diyor. Öyleyse ey Allah'ın Resulü diyor, sen böyle yapma. Düşman oyun kurar, pusu kurar. Bir kuvvetini buradan gönderir, buradan geliyormuş deyip arkadan gelir sarar, kadınımız çocuğumuz korumasız kalır, bizi de diyor esir eder diyor. İstersen diyor biz Faris'te diyor, yani İran tarafında bize saldıranlara diyor şehrimizin etrafına derin çukurlar kazar, dar bir yer bırakır, düşman oradan gelmeye mecbur eder, oradan da diyor işte attığımız oklarla silahlarla onları öldürürdük diyor. Hem kadınımız çocuğumuz yiyeceğimiz de yanımızda olur. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, doğru böyle yapalım diyor. Şimdi demek ki sahabe bile peygamberin sözüne geldiklerinde ne diyorlarmış? Bu senin görüşün mü? Yoksa Allah'ın emri mi? Anladınız mı peygamberin de kulluğuyla ve peygamberliğiyle alakalı olan bölümlerini? He? Demek ki peygamber gelen vahiyden masum. Bunu anladınız mı? Beşeriyatında masum değil. Bunu yakaladınız mı? Bir peygamber dahi beşeriyetinde masum olmazsa ondan gayrısı ne olur, siz düşünün. Bu bir şimdi. İkincisi, bir gün bir yerden geçerken hurma aşılama meselesi. Bakın bu ölçüler çok güzel yakalayın. Ne yapıyorsunuz diyor. İşte erkek hurmanın gözünden dişi hurmaya ne yapıyoruz? Aşılıyoruz. Ben bunu hoş görmüyorum. Ve ertesi sene oradaki insanlar hurmaya zekat malına geliyorlar. Ne oldu ki diyor, sizin diyor hurmalarınız en güzel hurmalar, hem zekatın en iyisini siz verirdiniz. Neden bu sene zekata geldiniz? Senin elçin bize geldi, aşılamanın haram olduğunu söyledi, biz de bıraktık. Ey Allah'ın Resulü, hurma ağacını erkeğinden dişisine veya dişisinden erkeğine gözünü alıp aşılamadıkça bu meyve vermez diyor. Öyle mi diyor? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Dininiz konusunda ben size bir şey emredersem bunu alın. Ama dünyalık işler meşvereyle, yani aranızdaki istişareylendir diyor. Şura 38'de de öyle diyor zaten. Demek ki dinde istişare ne yapmazmış? Olmazmış. Bunu anladınız mı? Ha. Yine birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben ihramdayken safran sürdüm, yani ağır bir kokudur. Allah Resulü sukut ediyor. Neden sukut ediyor? Seyhan? Seyhan burada mı? Bugün hiç takılmadım abi. Neden sukut ediyor Allah Resulü? Bilmiyor. Daha sonra vahiy hali kendisine zuhur edince anlıyorlar. Allah Resulü çağırın o adamı diyor ve ihramdayken bir insanın koku sürmesinin hoş olmadığını ve Allah'ın emirlerini ne yapıyor? Bildiriyor. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Bir peygamber dahi kendisine bir şey sorulduğunda Allah emretmemişse söyleyemiyorsa, bir kul olarak, bir sahabe olarak veya en akıllısından en geri zekalısına, kalın kafalısına kadar bir kul nasıl dinde bir söz söyleme hakkına sahip olur? He? Nasıl helal ve haram koyma hakkına sahip olur? Bunu anladınız mı? Yani bir peygamber dahi sukut ediyor. Bakın İbn-i Mesud'a birisi geliyor diyor ki ben karıyı diyor 100 talakta boşadım diyor. Darimi'yi okuduysanız bu ifadeyi bulursunuz. Ne yapayım? Ben anlamam diyor. O zaman bir şey söyle. Bir adam diyor Allah kitabında 3 talak derken diyor sen bunu 100'e çıkarmışsın. Ben buna cevap bulamam diyor. Bunu anladınız mı? Yani Allah'ın emri bu kadar ben bunu bilip duruyorum. Veyahut Darimi'nin 210 nolu rivayetini okursanız orada Ebu Musa el-Eşari'nin bir mescide geldiğinde 3 halka insanlar olduğunu, ellerinde çakıl taşları olduğunu ve başlarında birer yönetici olduğunu, La ilahe illallah diyor, herkes La ilahe illallah diyor, Subhanallah diyor, Subhanallah, Elhamdülillah diyor, Elhamdülillah diyor ve hepsinin birer zikir dediğimiz bugün bir şeyler çektiklerini görüyor. Bir şey diyemiyor, İbn-i Mesud'a geliyor. İbn-i Mesud geliyor, siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar diyor ki biz hayır istiyoruz. Nice hayra ulaşmak isteyenler vardır ki asla ulaşamamışlardır diyor. Siz diyor peygamberin ilmini mi geçtiniz? Bakın diyor sahabeleri daha aranızda. Kabı kacağı kırılmadı. Bu ne? Bunu yakaladınız mı? He? Dinde emredilmeyen bir işi din adına yaparsan bunun adı neymiş? Bidat. Demek ki hiç kimse peygamberin yapmadığını ne yapamazmış? Yapamazmış. Bunu anlamak için şu örneklere gidin. Kalktığınızda, yattığınızda, yemek yerken, tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken, hatta yani birçok muamellerde bir tek eksik söylenmeyen cümle var mı Allah aşkına? He? Şimdi idrakla teslimiyeti yakaladınız mı? Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini öğrenmezseniz otomatikmen fıtratınız ve halktan gelen sizin kafanızda mıymış? Şimdi anladınız mı? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse yetiştirir. Yani teslim olduktan sonra şu vahiden öğrenmiyorsanız zannetmeyin ki ben cahilim. Kültür olarak sende, töre olarak hepsi var. Bunu anladınız mı? Yani ya hakkı öğrenmek zorundasınız ya da batıl sizde. Yani düşünün sofrada oturdunuz yemek yiyorsunuz. Helalından da yiyebilirsiniz. Haramından da yiyebilirsiniz. Ama ben helalından yiyorum, haramından yemiyorum veya haramından yiyorum ama Allah'a isyan etmiyorum diyebilir misiniz? Her halükarda kulsun. Bunun sana hayrı veya şerri muhakkak var mı? Var. Demek ki sahabelerin tasdik ettiği gibi tasdik etmek zorunda mısınız? Şimdi gelelim bir de günahta örnek vermeye. Hiç şu ifadeleri okudunuz mu? Ey Allah'ın Resulü ben zina ettim, beni temizle. Kadınından da erkeğinden de bu itiraf var mı? Okudunuz mu bunu? Peki bu adam neyden korktu bacılar? He? Peki bu fiili işlerken korkmadı mı? Çıkmadı. Demek ki bir insan şeytana meyledip günaha meyledebilir miymiş? Ama ne yaparsa yapsın Allah korkusu galip gelip o günahtan arınmalıymış. Doğru mu? Peki Allah aşkına soruyorum. Nefsinize şu soruyu sorun. Cevap verin demiyorum. Birisi zinayı bırak. Ufacık basit bir yani günah işlese bunu gelip anlatır mı şurada? He? Ama sahabe geliyor ben zina ettim diyor. Beni temizle. Karşılığında ne var? Ölüm. Öldürüleceğini biliyor mu? Ama buna rağmen itiraf ediyor mu? Allah korkusuyla bakın. Ve çok geçmeden bir kadın geliyor. Hadi erkeğin itirafını anladık da. Bakın kadına bakın. Hayalı, iffetli, namuslu kadına bakın. Günah bile işlese geliyor ey Allah'ın Resulü diyor. Beni temizle. Sen diyor zannedersem şu falan diyor. Evet diyor. Bakıyor hamile. Git çocuğunu doğur da gel diyor. Bak kadın dayanamıyor. Çocuğu doğuruyor geliyor. Git diyor emzir de. Yani iki sene geçsin de gel. Geliyor. Eli ekmek tutsun da gelsin diyor. Kadının boynunun büküldüğünü Ebu Musa el-Eş'ari görüyor. Kadının kucağından çocuğu çekip alıyor. Bunun hamisi artık benim diyor. Bırak ey Allah'ın Resulü. Kadın temizlenmek istiyor diyor. Ve kadın götürülüyor, rejim ediliyor. Aradan yıllar geçtiğini yakalayabiliyor musunuz? Yıllar bile geçse kadın bu günahından arınabiliyor mu? Bakın Allah Resulü'nün takındığı tavrı yakaladınız mı? He? Yakalamanız için bakın gideceğiniz noktalar. Maiz geliyor. Ben zina ettim diyor. Sen bizde namaz kıldın mı? Evet. Git Allah seni temizledi diyor. Neymiş? Demek ki güzel bir namaz kılma, güzel bir tövbe etme onu temizliyor muymuş? Ama onun ruhu daha arınmıyor. Sıkıntı basıyor. İkindi de tekrar geliyor. Ey Allah'ın Resulü beni temizle. Sen bizden namaz kıldın mı? Evet. Bu dört vakit böyle devam ettiğinde tutun bunu diyor kavmine gidin. Aklında bir eksiklik var mı? Daha önce böyle bir şeyler demiş mi? Bunlar da bulamayınca ne diyor? Götürün rejim edin. Dört kere aklı başında itiraf etti mi? Etti. Bakın kardeşlerim teslimiyet günah bile işlesen böyle. Şimdi gelelim aynı sahabenin içindeki paylaşmaya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dini anlattığında dine teslim olan insanlar girdiğinde çıkıyorlar mıydı? He? Artıyorlar mıydı? Evet. Kimler tabi oluyordu? He? Bunları da yakalayın şimdi. Demek ki buradan size yakalatmak istediğim şu kardeşlerim. Hepimiz kul muyuz? Bu kulluğun içinde zengini, fakiri, yaşlısı, güzeli, çirkini, evlisi, bekarı, çocuğu olanı, olmayanı yani 72 sınıf insan derler ya. Herkes var mı? Hepimiz kul muyuz? Bakın bu teslimiyeti yakalayabilmek için bu sahabeleri yakalamanız gerekiyor. Şimdi bunların teslimiyetinde neden bu insanlar Habeşistan'a hicret ettiler? Hiç haritada Mekke ile Habeşistan'ı şöyle bir koyup da bakan oldu mu? Uçak rezervasyonu falan yaptırmadı bunlar ha. Gündüzleri gizlendiler. Geceleri yol aldılar. Neyle aldılar? Klimalı arabalarda değil. He? Erkekler mi gitti? Hayır. Kadınlar da vardı kardeşlerim. Bunlar Habeşistan gibi bir yere hem de hiç kimseyi tanımıyorlar. Habeşistan. Ne tarafta mı? Haritada görürsün kızım. Lise yapıyorsun. Habeşistan diye geçer. Şimdi o taraf. Yani neyse. Orada tanıdıkları var mı? Yani konu uzamasın diye kesiyorum. Tanıdıkları var mı? Yok. Kimse yok. Orası kitap ehli insanların olduğu yer. Gidin onlarda Allah korkusu daha fazladır. Şimdi kullukta bu noktada da durun gelin. Biraz konuya vakıf olun diye yayarak toplayacağım. Demek ki birine dost edineceğimizde biz kitap ehliyle kitap ehli olmayan ne yapacakmışız? Ayırmışız. Kitap ehli bize daha yakın davranabilirmiş. Onun için oraya gönder. Bunu anladınız mı? Ha. Oraya Habeşistan'a hicret kimin emriydi? Allah'ın emriydi. Kadını kızı gitti mi? Gitti. Bugün Allah aşkına bununla hangimiz amel edebilir? Evet. He? Yaşadığınız güzel ortamı ayete gelin şimdi. Eğer analarınız, kardeşleriniz, halalarınız teyzeleriniz, ticaretiniz, yerleriniz, hoşunuza giden yerler sizi Allah'a ve Resulüne hicretten alıkoyuyorsa oturun bekleyin. Neyi? Allah'ın azabını. Allah fasık olan bir kavmi azap edici değildir diyor. Demek ki hicrete mani olan neler? Bunları da bir düşünmemiz lazım. Onların iman ettiği gibi anladınız mı şimdi? Her meselede. Günah işliyor, hemen gelip itiraf ediyor mu? Ediyor. Şimdi bu insanlar Medine'ye geldiklerinde, en son hicret ettiklerinde Allah onları Mekkeli muhacirlerle Medine'li Ensar'ı kardeş kıldı mı? Bakın dikkatinizi çekeceğim noktalardan bir tanesi. Onlar her şeylerini paylaştılar biliyor musunuz? Hatta Tirmizi'de en yakın bulabilirsiniz. Ben oturdum okuduğumda önce doğru mu diye rivayeti araştırdım, baktım doğru, sahih. Çok üzüldüm. Onların haline baktım, bizim halimize baktım. Çok üzüldüm. Topluyor malını. İşte malım diyor. Yarısı senin. İşte eşlerim diyor. Bakın çok önemli bu. Hangisini istiyorsan boşayayım, iddetinden sonra senin diyor. Bu sözü söyletenin ne olduğunu biliyor musunuz? He? Allah inancı, ahiret inancı. Sahabe ne diyor? Onun da sözü çok önemli. Allah sana eşini, malını mübarek kılsın diyor. Sen bana çarşının yolunu göster diyor. O da ona ne yapıyor? Bunu diyor. Yine bakın, açlık meselesinde, yoklukta, sıkıntıda ele alalım. Sahabenin birisi geliyor, öldüm, bittim diyor. Bende bir şey yok diyor. Açlıktan artık tahammül edemiyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Enes'i eşlerinin yanına gönderiyor. Eşlerinin hepsini dolaşıp geliyor. Hepsi oruç. Yanlarında Allah ve Resul'den başka bir şey yok. Bir kuru ekmek dahi yok. Bunu kim doyurur diyor. Sahabenin birisi hemen alıyor, evine götürüyor. Evinde ise yiyecek bir şey yok. Çocuklar için birkaç kuru ekmek. Hanımı diyor ki, ama diyor çocuklar aç. Onları diyor aç uyut. Ve karanlık bastığında sofrayı önüne koy. Bizim önümüze de diyor su ve taş koy diyor. Sahabe onları yiyor, karnını doyuruyor. İnen hayat hangisi bilir misiniz? He? Kendileri çok ihtiyaç oldukları halde. Kendi nefislerini, din kardeşlerinin nefislerini tercih ettiler de Allah onlara hayret etti diyor. Allah onlardan razı oldu diyor. Bu hangi ayet? Elif. Sevgi. Haşr 9. Açın okuyun bir ayetleri. Bakın demek ki kul olan, sahabe olan birisi bunu yapabildi mi? Hem de kendi nefsi herkesten daha çok ihtiyaç içinde olduğu halde, karısı ve çocukları aç olduğu halde din kardeşini doyurdu mu? Sıkıntısını giderdi mi? Mükafat ne var? Allah onlardan ne yapmış? Bitti. Biz birine bir iyilik yaptığımızda, bir güzellik yaptığımızda hemen karşıdaki ne der? He? Lanet dayın, Allah razı olsun der, değil mi? O kelimenin ne olduğunu iyi bilin. O kelimeyi dua olarak sarf ederken de ne olduğunu bilin kardeşlerim. Bilerek sarf edin, bilerek kardeşlik yapın, bilerek teslim olun ki Allah bizlerden razı olsun. İmanda ölçümüz neymiş? Bu. Ama bakın, İman ehli, hatta peygamber başlarında olduğu halde münafık olan, orayı karıştıran, onların içine fitne fesat sokan insanlar oldu mu? He? Oldu. Peygamber aleyhisselamın eşi hakkında bile zinakar sözlerini yaydılar mı? Yaydılar. Bakın bunları da yakalayın. Peki, böyle bir söz duyduğumuzda takınmamız gereken tavır neymiş? Nur suresini çok okumadınız mı siz? Bu sözü duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Bu bile sizin için hayır oldu diyor. Onlara hayır ama bakın bize hayır değil. Ölçü kimmiş? Onların iman ettiği gibi. Namaz kılıyor peygamber. Namazdayken ayakkabılarını çıkarıp sola koyuyor. Aynen bir komut almış gibi sahabeler de ayakkabılarını çıkarıp namazlarını ne yapıyorlar? devam ediyorlar. Allah Resulü namazdan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz soruyor. Neden bunu yaptınız? Ne diyor? Sen namazda yaptın. Vahiy geldi zannettik. Biz de hemen tehir bile etmeden hayatımıza geçirelim dedik. Allah Resulü ne diyor? Böyle değil mi? Yapmayın diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla ve mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler bunlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Cibril geldi, ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben onun için çıkarttım diyor. Bunu anladınız mı? Demek ki onlar öyle bir teslim olmuş ki neden, nasıl sorusunu ne yapmamış? Sormamış. Yakalatmak istediğim nokta bu. Hareket değil bakın. Dinden gelen bir emir neden, nasıl sorusu sorulmadan hayata ne yapmalı? Geçirilmeli. Peki o sahabe nasıl ayakta kalmış? Ha? Herkes diyor Allah Resulüne hayrı sorarken ben de başıma gelir korkusuyla şerden sorardım, fitnelerden sorardım diyor. Bu hadisi hiç okudunuz mu? Allah Resulüne geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bundan sonra diyor fitne olacak mı şer? Evet olacak diyor. Bana ne tavsiye edersin diyor. Bu soruyu hiç sordunuz mu dininize? He? Müslümanların emirinden ve Müslümanların cemaatinden ne yapma? Ayrılma diyor. Sahabe gidiyor düşünüyor. Ya diyor emir kalmazsa diyor. Geliyor tekrar. Ey Allah'ın Resulü diyor. Müslümanların emiri yoksa, cemaati de yoksa, azı dişinle bile olsa, kitaba ve sünnete sarıl, bütün fırkayı dalleden ne yap? Uzak dur. Peki diyor, fitne dönemi olursa ne yapayım? Yürüyen koşandan hayırlıdır. Oturan ayaktakinden hayırlıdır. Yatan ayaktakinden nedir? Hayırlıdır. Yani hiçbir şeyine ne yapma diyor? Bulaşma. Fitne de sukut. Kim ne alt yerse yesin. Bunu anladınız mı? Kim ne kadar bulaşırsa o kadar batar. Demek ki biz ne yapacakmışız? Bakın burada da örnek neymiş? Bu. İşte bu sefer emirde ve nehide örnek kimmiş? Peygamber. Şimdi gelelim sahabelere. Ayşe annemiz ne diyor? Ben diyor müminlerin annesiyim. Nereye gidersem gideyim seferiyim. Bunu hiç duydunuz mu? Şey, mukimim diyor, seferi kılmam diyor. Ömer bir gün halifeyken, seferdeyken iki rekat namaz kıldırıyor, oturuyor. İnsanlar bir şeyler yapıyorlar. Yeğenim diyor, bunlar ne yapıyor? Nafileleri kılıyor diyor. Abi yeğenim diyor, biz madem nafile kılacağız, niye farz iki kıldık? Ben diyor Allah Resulü ile seferde gittim. O farzlara seferde hiçbir şey eklemezdi ve yarısını kılardı diyor. Yani seferdeyken kılınan namazın hükmü belli ya. O hiçbir şey eklemedi diyor. Ondan sonra diyor insanların en hayırlısı Ebu Bekir'le diyor beraber yolculuk yaptım. O da böyle yapardı. Bunlar ne yapıyorlar diyor. Ne demek istediğimi anladınız mı? Demek ki dinde ne olursa olsun kafana göre hareket ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. Ömer geliyor diyor ki Allah'ın Resulü artık yeryüzü bizim için emin. Korkumuz yok. Sefere çıktığımızda namazı tam kılalım. Ne diyor Allah Resulü? Bu Allah'ın size bir sadakasıdır ya Ömer. Bunu böylece de kabul edin. Emin diyor. Hay hay diyor. Başım üzerine diyor ve çekip gidiyor. Peki bugün yakın akrabalarınız, uzak akrabalarınız size hasbelkader iyiliğe, hastalığa artık başka bir şey için gelse namaz kılanını düşünün. Namaz kılarken nasıl kılıyor? He? Neden tam kılar? Şimdi biz iman ettikten sonra aklımızdan mı, taklitten mi hareket ediyorduk? Yoksa delilsiz hareket edemiyor muyduk? Hangisi? Demek ki öğrendiğimizi hayatımıza geçirdiğimiz gibi öğretmek de zorundayız. Bunu anladınız mı? Öğretmek de zorundayız. Demek ki sahabe bile olsa, Ayşe annemiz bile olsa kafasına göre hareket etse bile kendini bağlıyormuş. Bunu anladınız mı? Evet. Yine abdest babında el alalım. Ebu Hureyre bir gün abdest alırken, Allah kendisine merhamet etsin, ta omuzlarına kadar, şuralara kadar elini yıkıyor. Birinin kendini gördüğünü görünce, eğer diyor senin beni izlediğini görseydin dirseklerime kadar ağırdım diyor. Peki diyor sen niye böyle yapıyorsun? İşte diyor orada ben sizi alnı sekillerden, eli sekillerden tanıyacağım diyor ya ayette, hadiste. İşte ben de diyor abdest omuzlarını buraya kadar yıkayınca nurlansın dedim diyor. Ama diyor senin izlediğini görseydim nereye kadar? Aslı neymiş? Burası onu bağlar. Beni bağlar mıymış? Bitti. Yine Ömer Kur'an okuyor. Kur'an okurken elinde çıban varmış. Nasıl olduğu için zikrediyorum. Çıbanı sıkıyor, cireyet geliyor. Sonra kan geliyor, orayı siliyor. Kur'an okumaya devam ediyor. Ey Ömer diyor, sen diyor abdest almadan da Kur'an okuyacaksın birisi. Ne diyor Ömer? Sana diyor bunu kim dedi? Müseylemetül Kezzap mı diyor? Yani yalancı bir peygamber, ben de peygamberim diye çıkan birisi. Biz Allah Resulü'nün zamanında böyleydik diyor. Demek ki kan, cireyet, abdesti ne yapmıyormuş? Bozmuyormuş. Anlatabildim mi? Demek ki Kur'an okumak için de abdest almak gerekmiyormuş. Çünkü Peygamber aleyhisselam ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolundum diyor. Mescitte Kur'an istiyor. Ayşe annemiz ben haizliyim dediğinde Subhanallah diyor. Bakın demek ki her halükarda Kur'an alınır da okunur da, ama bugün birisi çıkar da nasların hilafında bunu getirir de naslardan çıkarsa, aklen getirirse bağlar mı bu bizi? Ama bizim fıtratımızın gereği ihtilaf etme, çelişkiye düşme, karşıdaki bir söze karşı hilafına bir şey getirme duygusu bizde yok mu? Var. Ama Allah ne diyor şimdi? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu Allah'tan gayrından gelseydi bunda ne yapardı? Çelişki olurdu. Peki çelişkiyi nefy ediyor mu? Ediyor. İhtilaf mı ettiniz? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine göre. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor mu? Diyor. Şimdi bakın kardeşlerim, tekrar geriye gelin. Peygamberden ne gelirse gelsin, almak mecburiyetinde miymişiz? Bitti. Kayıtsız şartsız uymak zorunda mıymışız? Bitti. Peki sahabeden Ebu Hureyre'nin hareketi beni bağlar mı? Ayşe annemizin sözü beni bağlar mı? Enes ne diyor? Ayakta yeme içme nasıl? Ondan da şerlidir diyor. Açın şimdi Müslüm'ün kitabul biri. Ayakta su içme haramdır bakın. Ebu Bekir ayakta su içiyor. Hatırlatıldığında hemen parmak atıyor, kusuyor. Aha, teslimiyet bu işte yakalayana. Müzik dinlerken Enes estağfurullah, İbn Ömer kulaklarını tıkıyor. Çobanı geliyor susturuyor. Peygamberin arkasında ben merkebinin arkasındaydım. O da bir çobanı gördüğünde böyle kulaklarını tıkadı, yanına geldi. Müziği hiç duymadı. Sonra onu ondan men etti diyor. Şeytanın bunları bu dedi diyor. Bugün müzikte de bizim takınacağımız tavır bu. Bu. Ha. Bunlar nedir? Bizim için ölçüdür. Enes'e yemek yemeyi soruyorlar ayakta. Bu bundan da şerlidir diyor. Bu kimi bağlar? Enes'i bağlar. Ayakta su içmek haramdır ama yemek yemek haram değildir. Anlatabildim mi? Ha. Bunlar neymiş kardeşlerim? Demek ki dinde ölçü Allah Resul. Teslimiyette ölçü sahabe. Sahabenin helal ve haram kılma yetkisi neymiş? Yokmuş. Yani onlar bizim için gökteki meşalelerdir. Gökteki yıldızlardır. Nasıl ki yıldız gökyüzünü aydınlatırsa, bunlar da bizim önümüzü aydınlatan neymiş? İnsanlardır. Peki, sünnetin yanında bidatın ne olduğunu bilir misiniz? Bidat, peygamberin emri olmayıp Allah'a yaklaşmada ibadetler uydurma. Mesela, namaz yok mu dinde? Var. Peki, akşamla yatsı arasında ikide bir selam vererek 8 rekat namaz kılarsan, dünyalık kelamda konuşmazsan, işte kabir nur namazı kılarsan kabir azabından emin olursun. Böyle birisi bir laf söylese, Allah'a ve Resulüne dayandırılmasa, ya olsun canım namaz değil mi deyip kılabilir misin? Var mı kılan? Var. Ben tasavvufta yıllarca kıldım. Ha. Yine Kadir Gecesi İslam'da var mı? Var. Her gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah'ın en alt semaya inmesi, yok mu benden bir şey isteyen vereyim, yok mu mağfiret dileyen ben onu affedeyim demesi var mı? Ama işte falan gece, filan gece deyip de geceler ihdas etme. Peygamberin doğumuydu, ölümüydü, işte şöyleydi, şöyleydi deyip de belli bir günler kutlama dinde var mı? Yapılırsa ne olur? İdrakla teslimiyeti yakaladınız mı? Birisi fıtrat, birisi gelen dine teslimiyet. Demek ki dine teslim olmada ve dine teslim olmadığında yapılan hareketler neymiş? Belliymiş. Şimdi anladınız mı? Her duan çocuk fıtrat üzerine duar. Ana baba Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, müşrikse müşrik. Şimdi bu toplumdaki insanlar kimi Nevruz kutlar, kimi Kandil Gecesi kutlar. Nevruz kutlayanla Kandil Gecesi kutlayan arasındaki farkı söyler misiniz? Hiçbir fark yok. Peki Hristiyan yapar, Yahudi yapar, anladınız mı şimdi? Doğruyu öğrenmediğinizde batıl sizde. Doğrunun yerinde o. İstediğin kadar hak olduğunu iddia et. Dinini öğrenmediğin müddetçe batıl sende. Gizli olarak duruyor. Amel ettiğinde hemen dökülüyor. Bunu anladınız mı? Demek ki dinde bizim adım atacağımız her noktada delil ne yapıyormuş? Gerekiyormuş. Bunu anlamada da ölçü kimmiş? Sahabe. Peki sahabenin anlayışına gidelim. Allah Sübhanahu ve Teala kitabında siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin diyor. Bu ayet okudunuz mu? Adi bin Hatem ne yapıyor? Yastığının kenarına bir siyah bir de beyaz iplik koyuyor. Güya sahurla imsakı birbirinden ayırt edecek. Mescide geliyor, namaz da kılınmış, sahur da gitmiş. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben bunu anlamadım diyor. Nasıl oluyor bu iş? Yani yastığın kenarına ben siyahı da beyazı da koydum. Ama diyor ne sahura ayırt edebildim ne de imsak. Aleyhissalatü vesselam öyle gülüyor ki azı dişleri gözüküyor. Senin diyor yastığın diyor amma da enliymiş diyor. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Veyahut o nefsini hevasını ilah edineni görmedin veya nefsine zulmedeni görmedin mi? Enam suresindeki ayet gelince sahabe evinden çıkamıyor. Yani hangimiz nefsine zulmeden mi etmiyor ki? Aleyhissalatü vesselama gelip biz bu ayetle artık amel edemeyeceğiz. Yani çok zor geldi. Ya sizin anladığınız gibi değil. En büyük zulüm Allah'a şirk koşmaktır diyor. Bakın demek ki Arapça bile bilseler, sahabe bile olsalar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatmadan meseleye vakıf neydi? Değillerdi. Yani sahabe olmak bir imtiyaz değil. Arapça bilmek bir imtiyaz değil. Anlatabildim mi? Allah'tan ve Resul'dan gelene teslim olmak imtiyaz. Ama onların teslimiyeti, Allah onlardan razı olsun, o kadar had safhadaydı ki onun için bize örnek bunlar her sınıfta. Kadınında, erkeğinde ve çocuğunda. Onlar dinde bir şey geldiklerinde kabul eder, dinden herhangi bir şey olmadığında da ne yaparlardı? Reddederlerdi. Şimdi gelin Müslüm'ün iman babının 50 nolu rivayetine. Bakın orada şöyle bir rivayet gelir. Hani dedik ya iman edenler küfredenler. İmanın lideri küfrün lideri ve ona tabi olanlardayız. Her peygambere diyor tabi olan havariler, ashablar vardır diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinin emir ve nehilerini aynen hayatlarına geçirirler. Sonra onlar öldükten sonra da iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, kendileri de ona ne yaparlar? Uyarlar diyor. Ama onlardan sonra bir nesil gelir. Emredilen işleri bırakır, nehyolunan işlerle uğraşırlar diyor. İşte kim onlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim onlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim onlarla kalbiyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Bunu anladınız mı? Şimdi kime geldik? Kula. Demek ki sen gördüğün bir münkere münker diyebilmen için Kur'an'a ve sünnete gitmen gerekiyor muymuş? Bu bir. Eğer gitmeden bir şeye münker dersen bu kimden oluyormuş? Senden. Senin dini anlıyorum demen, bildiğin şeyi de anlıyorum demeni gündeme getirecek. Bunu da anladınız mı? Cahil olduğunuz hiçbir meselede biliyorum, böyledir diye hareket etmeni size hiçbir şeyi ne yapmayacak? Kazandırmayacak. Demek ki peygambere tabi olan insanlar varmış. Masum mu bunlar? He? Siz sahabelerin birbiriyle savaştıklarını duydunuz mu? Sıffin, Cemel vakasını hiç duydunuz mu? Aynı kahramanlıkları gösteren insanlar şeytana galip, şeytanın vesvesesine uyup da birbirlerine kılıç çektiklerini de okudunuz mu? Demek ki bunlar bile insanın başına gelebilir miymiş? Peki Hucurat onu hiç okudunuz mu? Müminler kardeştir. Aralarında herhangi bir şey varsa onları Allah'a davet edin. Gelmezlerse vurun. Ama döndüklerinde de haklarında bir şey ne yapmayın? Aramayın diyor mu? Diyor. Demek ki onlar Allah'ın ayetlerine aynen uymuşlar mı? Uymuşlar. Bakın bunlar bize her türlü neymiş? Örnekmiş. Bunları güzel yakalayın kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Demek ki sahabeleri çok iyi tanıyacaksınız ki yaşadığınız ortamda takınacağınız tavrı, teslimiyeti yakalayacaksınız. Şimdi bu sahabelerin içinde bir meseleyi yanlış anlama meselesinde Hanzala hadisini hiç okudunuz mu? Okumayan var değil mi? Hanzala hadisini anlatayım. Hanzala Ebu Bekir Efendimiz'e geliyor. Ben diyor münafık oldum diyor. Öğrendiği, anladığı dinle bakın birini itiraf ediyor. Hiç böyle bir itirafınız oldu mu kardeşlerinize? Ebu Bekir ne oldu ki anlat diyor. Ya diyor biz diyor mescitteyken eşimizi, dünyayı, malı, mülkü unutuyoruz diyor. Ama onların yanına geldiğimizde ise artık geri yanını unutuyoruz diyor. Ebu Bekir şöyle bir düşünüyor. Ebu Bekir'in de diyor nefsi münafık oldu o zaman diyor. Çıkamıyor işin içinden. Gel bunu peygambere bir soralım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyorlar. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bir, bu sizin anladığınız gibi değil. Bu sözü duyunca bir insan ne yapar? O zaman doğrusu ne? Eğer siz diyor burada benim yanımda davrandığınız gibi her yerde davransanız, melekler her yerde sizinle musafa eder ve gölgelendirir. Bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Bunu anladınız mı? Demek ki insan aklına bir şey gelebilir, o geldiğinle münafıktı, müşriktü, kafirdi hissedebilir mi? Hissedebilir. Ama dinden delilini bulmadığı müddetçe ne yapacak? Sukut edecek. Bunu anladınız mı? Bunun gibi örnekleri yakalamak neymiş? Çok. Demek ki ne yaparsa yapsın kul teslimiyette, günah işlemede dahi sahabedeki yakalanan tavrı ne yapacak? Osman'ın malını hibe etmesini Allah'a ve Resulüne okudunuz mu? Sadece devesini alıyor, eve gidiyor. Allah'ın halifesi oluyor mu? Ne kaybetti? Aleyhissalatü vesselam hayra teşvik edici konuşma yapıyor. Konuşma yapmadan bile ihtiyaç sahibinin ihtiyacının giderilmesi gerekirken konuşmadan sonra bile hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Aşağı inip sinirli bir şekilde oturduğunda birisi hemen eve gidiyor. Sürükleye sürükleye evindeki iki meşin dolu parayı önüne atıyor mu? Var mı baba yiğit bugün böyle? He? Peki bakın Peygamber Aleyhisselam'a bakın. Her kim bir çığır açarsa İslam'da, kimler de ona uyarsa hepsinin işlemiş olduğu sevap vardır diyor mu? Görüyor musunuz? Hayra bakın. Onun için kardeşlerim, kul olarak ele aldığımızda peygamber, peygambere tabi olan, peygamberin anası, kardeşi, eşi, çoluğu, çocuğu, akrabası ve en alttan en üste kadar ele aldığımızda demek ki peygambere kayıtsız şartsız uyma kimin emriymiş? Allah'ın emri. Hatta Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Demek ki Allah'ın emri gereği biz Resul'a ne yapmak zorundaymışız? Uymak zorundaymışız. Ama onun dışındakilere onların iman ettiği gibi iman etmek zorundayız. Bakın ayırt etmeniz gereken bu. Demek ki sahabenin iman ettiği gibi iman etmek zorundayız. Peki kardeşlerim, sahabeden tabi'in, tebe-i tabi'in derken din bize kadar geldi. Öyle mi? Peki alimin dindeki yeri ne? O derse doğrudur. O her şeyi bilir manasında mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Tevbe 31. ayeti sahabeye izah ederken Adi bin Hatem daha iman etmemiş. Peygamberin Medine'ye hicret ettiğinde korkudan Şam'a kaçan birisi. Ablası mektup yazıyor. Ey Adi, peygamber çok iyi birisi. Sen bunun gibi birinden uzak durma, gel diyor. Alim, Hristiyan, İncil'i çok iyi bilen, Arapçanın inceliklerini bilen birisi. Tam mescide geldiğinde peygamberin sohbet ortamına, bu ayet okunduğunda, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Rablar edinirler, sizler öyle olmayın ayeti var ya, biz onları Rab edinmiyoruz ki diyor, hemen direkt giriyor, boynunda kocaman bir haşla. Allah Resulü dönüyor, aleyhissalatü vesselam, bakın her kim bir münker görürse hadisini bakın şimdi. Ey Adi, şu boynundaki veseni at. Vesen neymiş? Putu temsil eden cansız varlıklara verilen bir şeymiş. Hemen çıkarıyor. Biz onları Rab edinmezdik ki diyor. Sen onların diyor helal dediklerine helal, haram dediklerine haram kabul ediyor muydun? Evet diyor. İşte Rab edinme budur diyor. Bunu anladınız mı? Demek ki biz Rab kelimesini Adi sormasa rük edilen, secde edilen varlık olarak ele alacağız. Doğru mu? Ama buradaki izah nedir? Peygamber izah etmeden bunu anlamak neymiş? Çok zor. Sahabe bile böyle olursa, yine bir örnek verelim. Ebu Bekir halifeyken temettü haccını haram kılıyor. Haccı biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Haccı ifrat, haccı kıran ve haccı temettü diye üç şekilde yapılır. Bunda cüzleri var kendi aralarında. İbn Ömer İbn Abbas'a geliyor. Diyor ki sen diyor haçta peygamberin yanından ayrılmadın. Temettü haccı var mı diyor. Ne diyor? Evet diyor, peygamber yapmıştır diyor. Ya ama diyor Halife Ebu Bekir yasakladı, babam Ömer de yasak diyor diyor. Hemen kafasına eşarpını sarıyor. Ben sana Allah Resulü yapmış diyor. Sen Ebu Bekir Ömer yasak diyorsun. Ben senin başına bela gelmesinden korkarım diyor, gidiyor. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Kim ne derse desin, Allah ve Resulünün dışında hiçbir şey neymiş? Kabul değil. Öyleyse ondan sonraki gelen insanlar da onlardan duyduğunu, yani peygamberden naklettiklerini alıp da sana naklederse kabul edersin. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür diye ne gelirse gelsin, Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi falan falan diyor, sana hadis rivayet ettiğinde al diyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür dediğinde al bunu tuvaletin deliğine at diyor. Aynen, demek ki dinde bizim uymamız gereken de neymiş? Buymuş. Bunun dışında kulluğumuzda, sevgide, korkuda, sığınmada, dilemede, adak adamada neye uyarsak uyalım, başımıza her zaman ne yapacak? Müşkülat getirecek. Bakın, ittibanın olmadığı bir ortamda taklit ve içtihat içinde yüzen insanlar topluluğu haline geldik. Bunu anladınız mı? Peygambere imanda ben size üstüne basa basa bir dersten bahsetmiştim. ittiba, itaat, iman, yani tasdik, itaat ve ittibayı. Bunu hiç yakaladınız mı? Peygambere imanımız, bütün peygamberlere imanımız, itaatımız sadece Allah Resulü'ne, ittibamız sadece Allah Resulü'ne. Doğru mu? Peki bir peygamberin dışında birine uyulmuyorsa, sahabeye dahi uyulmuyorsa, bugün birisi namaz şöyledir, oruç böyledir, hac böyledir dense uyulur mu? Demek ki müşkülat neredeymiş? İttibanın olmadığı bir ortamda, öbürü sende zaten. Bunu anladınız mı? Demek ki ilmin olmadığı her yerde kesinlik, yakınlık, kalp bağlılığı, din bağlılığı, dindeki netlik de neymiş? Yokmuş. Ama peygamberse kulluğunda değil, inen vahide masum. Sahabe ise masum değil, adaletli olarak ele alıyorsun. Bunu anladınız mı? Bir sahabeyi dahi masum olarak ele alamazsan, ondan sonraki gelen alimleri masum olarak ele almamız mümkün mü? Öyleyse bugün başımıza kulluğumuzda, sevgide, korkuda, yaşamada, sığınmada, herhangi bir amelde, teslimiyette, günahta takınacağımız tavır neymiş? Örnek Resul, tasdikte ise sahabelerin neymiş? Yaşantılarıymış. Onun için kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kitabında ölçüsünü koymuş ve mizanı oturtmuş, hiçbir şeyi eksik ne yapmamış? Bırakmamış. Bizler fıtri olarak belli bir ailenin yanında belli bir yaşa kadar sorumluluğumuzu alana kadar büyüyebiliriz ama o sorumluluğu aldıktan sonra gelen vahyi hoşumuza gitse de gitmese de öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bunu öğrenmediğimiz her noktada unutmayın ki yaşadığınız toplumdaki kültür neyse hak diye size girmiştir ve siz bunun batıl olduğunu bile anlamadan, yani okumadan itaat ve ittibayı anlamanız mümkün değil. Onun için okuyun, dininizi öğrenin, kulluğunuzu masaya yatırın, fıtri hallerim, tevhide hallerim. Fıtrattaki hasletlerim, dinin emrettikleri. Ne kadarını öğrenmişsiniz, ne kadarını ihmal etmişsiniz. Teslim olurken kayıtsız şartsız nasıl teslim oluyorum veyahut nasıl umursamadan o günahı işliyorum. İşlemesem işleyene göz yumuyorum. Bunların muhasebesini yapın, nerede olduğunuzu görün. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip yaşamayı hepimize nasip etsin. Batılı batıl bilip ondan uzak durmayı hepimize nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala o yüce önderini tanımayı, ona tabi olan insanları tanımayı ve onlar gibi yaşamayı, onlar gibi teslim olmayı, onlar gibi ölmeyi bizlere nasip etsin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bugünlük böyle yeter inşallah. Sorusu olan varsa buyursun. Hani dediniz ya, peygamberler doğrudur. Bunlar